Naam, haya ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isangani, tunakutangazia kutoka jijini Bujumbura. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo, tunayoanza kwa muhtasari wake. Swala la kukatika katika kwa umeme latia hangaiko kubwa wakazi wa mitaa ya nje kidogo ya jiji la Bujumbura, huku mamlaka ya kusambaza maji na umeme ikiahidi kulitambua swala hilo na kuwa inalitafutia ufumbuzi maridhawa. Baadhi ya raia wa kata Buyenzi jijini Bujumbura wabadili uraia wao kisa kuepuka machafuko yaliyotokea nchini Burundi mwaka 1972. Na katika habari za kimataifa, Ramaphosa afanya mabadiliko makubwa katika baraza la mawaziri nchini Afrika Kusini. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Erika Dogo. Hapa studio msomaji ni mimi Romuald Niyo Bivuze. Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya raia wa Burundi, hasa wakazi wa kata Buyenzi jijini Bujumbura, walikana uraia wao ili kujiepusha na kuathiriwa na machafuko yaliyokuwa na isibu yanawasibu baadhi ya wenzao. Hayo ni maelezo yake kiongozi wa tume ya ukweli na maridhiano CVR. Pierre Claveri Ndaichariye anasema kuwa huo ni ushuhuda uliotolewa na raia wakati wa uchunguzi wa machafuko hayo unaofanyika jijini Bujumbura. Aidha, bwana Ndaichariye anaeleza kuwa uchunguzi umebainisha kuwa hata raia wa kabila la Watutsi waliguswa na machafuko hayo, wakitumia kuficha na kuwahifadhi wenzao wa kabila la Wahutu. Raia kutoka jamii ya Watwa wanaoishi katika tarafa za Buhiga mkoani Karusi na Bugendana mkoani Gitega walishika miendendo tofauti katika machafuko yaliyosibu nchi ya Burundi. Kuna waliofuata watu ambao wanakwenda kuua na kupora mali za watu wengine, wakati kuna wengine waliopata hifadhi katika makabila ya Wahutu ama Watutsi. Raia hao wanaomba kupewa nafasi katika shughuli za kutafuta ukweli na maridhiano. Katika shirika la watu wa Iniproba wanamtazamo kuwa tume ya ukweli na maridhiano CVL inastahili kutafuta hata maoni ya raia wa jamii ya Watwa. Baadhi ya raia wakazi wa mitaa ya nje ya jiji la Bujumbura wanalalamikia kukatika katika kwa umeme kuwa kunazorotesha shughuli zao na kuharibu vifaa vyao. Mkurugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso anasema kutambua swala hilo. Ja Arbeli Mani Gomba anafahamisha ya kwamba wamo mbioni kulitafutia ufumbuzi hata kwa kuweka mitambo ya transforma karibu na raia. Taarifa kamili na Etienne Manirakiza. Kama inavyozungumzwa na raia, wakazi wa mitaa ya nje ya jiji la Bujumbura, kukatika katika kwa umeme mara kwa mara kunazorotesha shughuli zao, kama wanatumia umeme kwa kunyoa nywele, vinu vya kusagia nafaka na wale wanaouza maji. Mkurugenzi wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso anaeleza kuwa hali ilitokana na kwamba umeme ulikuwa ukitolewa haukuwa unatimiza vigezo, hasa kutokana na kuwa transformer ziko mbali na mita hiyo. Kufuatia hayo, anaeleza kwamba alikuwa ametoa amri ya kusimamisha usambaji wake. Meja Ja Albert Manigomba anafahamisha kuwa miongoni mwa hatua zinazochukuliwa kutafutia ufumbuzi swala hilo ni pamoja na kuweka mitambo ya transformer karibu na makazi yao. Shughuli hizo zinazofanyika katika mitaa ya nje ya jiji la Bujumbura zinatarajiwa kufikia tamati mwishoni mwa mwezi Septemba. Isanganiro. Na taarifa hii inaendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Kupata pesa za kigeni pamoja na cheti kinachothibitisha kuwa bidhaa zinatimiza vigezo ni baadhi ya changamoto zinazoikabili sekta ya viwanda nchini Burundi. Mkurugenzi wa sekta hiyo amebainisha hayo wakati wa maonyesho ya bidhaa za ndani yanayofanyika jijini Bujumbura tangu Ijumaa hii. Olivier Suguru amekiri kuwa mawese yanayotengenezwa nchini Burundi hayapatikani kwa kiwango kinachotosha, hali iliyopelekea kupanda bei kwake. Hata hivyo, anajengea matumaini kuwa tangu mwezi Oktoba yatakuwa yamepatikana. na shughuli za kupanua zahanati za tarafa 37 ili ziwe hospitali kwa madhumuni ya kuzipatia uwezo wa kupambana na virusi vya corona zinafikia kwa kiwango cha 90%. Waziri wa ujenzi amesema hayo Alhamisi akitoa ripoti ya shughuli ya yaliyotekelezwa katika zilizotekelezwa katika mwaka wa fedha 2020 kuelekea 2021. Deogracias Nsangani Mwami amehakikisha kuwa ujenzi wa miundo mbinu ya umma iliyo hatarini kama bewa la chuo kikuu cha Burundi la Kilili itakarabatiwa hivi karibuni. Na wanariadha watatu wenye ulemavu wanaoundwa na wasichana wawili, mmoja akiwa mlemavu wa macho pamoja na mvulana, ndio watawakilisha Burundi katika mashindano ya kimataifa ya mbio yatakayofanyika mjini Tokyo nchini Japan. Omer Habimana, mkufunzi wao, anasema kuwa wanamaliza kipindi cha mwezi mzima wakifanya mazoezi. Kufuatia hayo, wanariadha hao wanasema kuwa kuwa na matumaini kwamba watashika nafasi nzuri bila kusahau kujinyakulia medali. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa tuanzie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo ofisi ya pamoja ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imetangaza kushuka kwa idadi kubwa ya visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kulingana na shirika la habari la Uingereza Ufaransa RFI, visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu vimepungua hadi kufikia chini ya 20% ikilinganishwa na kipindi cha miezi 4 ya kwanza ya mwaka wa 2020. Idadi hii inashangaza zaidi kwa ukiukwaji wa kisiasa chini ya 53% ikilinganishwa na visa vilivyorekodiwa mwezi Januari na Juni mwaka 2020. Kwanza mlipuko wa volkano ya mlima wa Nyiragongo ulivuruga shughuli za ofisi hiyo kwa muda. Pia maandamano ya kupinga tume ya Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO, hali ambayo haikuiwezesha kukusanya habari katika baadhi ya maeneo ambapo vurugu zilikuwa zikitokea. Hata hivyo, visa vya ukiukwaji wa haki za binadamu katika mambo ya kisiasa vimeonekana kupungua kwa sababu nyingine kadhaa. Na wizara ya mambo ya nje ya Uganda imekanusha kuwa na rekodi ya safari iliyozuiwa ya naibu rais wa Kenya nchini humo. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, waziri Okello Ojem amesema kuwa ofisi yake haikupokea ombi lolote la itifaki kwa bwana William Ruto. Amesema kuwa hakujulishwa kuhusu ziara yake nchini Uganda. Bwana Ruto alikuwa amesema kwamba alikuwa anataka kuizuru Uganda kwa masuala yake ya kibinafsi. Kipindi cha nyuma alitembelea Uganda na kupiga picha na Rais Yoweri Museveni akizindua mradi. Jumatatu Bwana Ruto alizuiwa kusafiri kwa ndege nje ya nchi na maafisa wa uhamiaji wakisema kuwa alihitaji idhini kutoka kwa rais. Hata hivyo, naibu huyo wa rais amepuzilia mbali kigezo hicho cha kumzuia kwenda nje ya nchi akisema kuwa amewahi kusafiri nje ya nchi siku zilizopita na hakuwahi kuzuiwa kwa sababu ya idhini ya rais. Na Rais Cyril Ramaphosa jana Alhamisi amewataja mawaziri wapya wa afya, ulinzi na fedha, ikiwa ni sehemu ya mabadiliko makubwa ya baraza lake la mawaziri baada ya machafuko makubwa yaliyosababisha shwa na hukumu ya kifungo cha mtangulizi wake Jacob Zuma. Kulingana na shirika la habari la Ujerumani DW, amembadilisha waziri wa afya na taifa hilo Zweli Muhize, ambaye kwa kiasi kikubwa anaheshimika kwa namna alivyolishughulikia janga la virusi vya corona, lakini ambaye pia ana kashfa ya ufisadi kuhusu fedha za ufadhili kwa ajili ya janga hilo. Nafasi yake imechukuliwa na John Pahala ambaye hadi wakati huu ni naibu waziri wa afya. Turejele taarifa habari ambayo inazungumzia wanariadha, ambapo wanariadha watatu wenye ulemavu wanaoundwa na wasichana wawili, mmoja akiwa mlemavu wa macho pamoja na mvulana, ndio watawakilisha nchi ya Burundi katika mashindano ya kimataifa ya mbio yatakayofanyika mjini Tokyo nchini Japan. Omeli mkufunzi wao wanasema kuwa wanamaliza kipindi cha mwezi mmoja wakifanya mazoezi. Kufuatia hayo, wanariadha hao wanasema kuwa na matumaini kwamba watashika nafasi nzuri bila kusahau kujinyakulia medali. Tumsikilize anatafsiriwa na Omeli Ndwayo. Dufise abanonosi batatu, umuhungu mwe nabigeme. Tuna wanariadha watatu, wasichana wawili na mwanaume mmoja. Tutasafiri tarehe 17 mwezi huu kama ratiba haitabadilika. Wataanza mashindano tarehe 28 mwezi huu. Mwanaume atashindana tarehe 28 asubuhi na msichana mmoja tarehe hiyo hiyo jioni. Mwanaume atakimbia kwenye mita 1500 na wasichana hawa watakimbia kwenye mita 400, 200 pamoja na 100. Imani tulionayo ni kubwa zaidi. Kwa mfano mvulana anazoea mashindano hayo, ila wasichana hao wawili ni mara yao ya kwanza kuhudhuria mashindano hayo ya kimataifa. Bahati ya kwanza, wanania binafsi na wanakupenda kushiriki. Ni mara ya kwanza katika historia ya Burundi wanariadha wa kike kwenda kuliwakilisha taifa katika michezo kama hiyo. Hilo linaongeza vutio, lakini pia linatia moyo, kisa wanariadha hugundua kuwa nao pia wana kwenda kuliwakilisha taifa. Kando na kupata midali, ninaamini kuwa wanariadha wetu watapata uzoefu mpya kupitia michezo watakayofanya. Naam, kwa sauti hiyo hatuna cha ziada kwa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine vya Radio Isanganiro. Hapa studio ulikuwa na mimi Romuald Niyoyabivuze.